nun proveedor de correo electrónico de internet e cun usuario e unha contraseña para que sexa única exclusivamente a persona que creou esa conta que entre, pois xa podemos utilizar ese servicio e comunicarnos con todas aquelas persoas que teñan outro correo electrónico. Hai varias formas, non? Hai varios sitios para crear o seu propio correo electrónico. O máis habitual, sin dúda, é o Gmail, non? É o máis habitual, ainda que primeiro foi o Hotmail. Sí, o Gmail é un deles, pero é verdad que hai proveedores moito máis antigos. Gmail xa chegou cando outros tiñan uns anos. Os proveedores poden ser gratuitos, que son os máis extendidos ou de pago, e os gratuitos os máis comuns, pois aquí en España serían Yahoo, Hotmail e Gmail. Esos son os máis habituais. Sí. Agora, bueno, faise un correo electrónico de forma gratuita, pero cando xa temos ese correo electrónico hai que ter varias precaucións, debemos dicir. Sí. Sobre todo con temas do non desexado, do spam e todos estes temas, non? Sí, hai que ter moito cuidado co correo electrónico. É recomendable non abrir un correo electrónico dunha persona que non se coñeza, pois para evitar a entrada de virus, que é unha ferramenta máis pola que poden entrar virus en internet. E sobre todo, e tamén quizáis eu creo que un tema bastante descoñecido é o tema do spam, que ademais fai que os correos teñan moitas medidas pois do tipo de andar metendo palabras que aparecen ali debuxadas, que a veces non son moi claras, a veces non nos deixa mandar un correo a varias personas. Bueno, hai varias medidas por culpa do spam. Neste caso, a mí me gustaría chamar a atención sobre o que son os OACs, que son, sí, OACs, que é un término inglés que se refire a un bulo. Ah. Son correos que nos chegan en forma de bulo co único objetivo de que os reenviemos. Seguramente sonarán moitos correos pois do tipo non abras un correo desta persona porque se o abres será un virus que te formateará o ordenador, todos os teus contactos, por tanto tens que avisalos para que tampouco se abran porque senón te borran o teu ordenador. Mm-hmm. Bueno, hai moitísimos tipos, hai cadenas da sorte para dicirnos pois se envías este mensaxe, pois terás moitísima sorte. Te ou cumprirán os seus desexos e todos estes temas. Un caso dunha persona que pois, lle tocou a lotería e se rompe esa cadena, pois te van a vir desgracias e tamén te poñen exemplos de xente que lle pasou as desgracias. Bueno, estes bulos son bulos, non hai que facerlles caso. E o único objetivo que teñen é que reenviemos o correo. Pasaranos algo se reenviamos ese correo? Se reenviamos ese correo que estamos facendo en encher os nosos correos, a nosa bandeja de entrada, que como se chama, onde chegan os correos, de máis spam, de máis publicidade, que o spam é correo publicitario. Cando eu reenvío un correo destes, un bulo destes, porque pois o que me contan me parece que é verdad, entón, pois o reenvío, o que estou facendo é deixar un rastro de correos electrónicos. Claro. É dicir, cando eu reenvío este correo a 50 personas, esas 50 personas poden ver a que 50 personas lle mandei. E se ellos reenvían a 50 personas, xa estaríamos con 2.500 personas que poderían ver os outros 2.500 irían correos. Irían aumentando eses correos electrónicos. E así sucesivamente, hasta que lle chega o correo a persona que iniciou, digamos, esta cadena, e ten pois millóns de correos electrónicos que sabe que son válidos onde nos pode mandar a súa publicidade. Ou sea, que moi moi interesante isto, A través deste método poden enviarnos publicidade de todo tipo. Sí, os correos electrónicos desde o meu punto de vista de forma non moi boa, é dicir que creo que un pequeno erro que sería algo mellorable, cando reenviamos un correo a máis dunha persona, todas poden saber a quen yo mandei. Por defecto. Claro. Entón, claro, cando nos piden que reenviemos con tanto énfasis, reenviamos, pues son correos que se reenvían, incluso algúns simplemente de cousas bonitas, algo que nos atrae e nos parece bonito, reenviamos, pues o que estamos facendo é expoñendo a todas esas personas a que reciban máis spam. Tamén foi moi típico, non sei se aínda o é, ese email, ese correo que envían onde, bueno, dinos, por exemplo, Gmail vai ser vai deixar de ser gratuito, van nos cobrar en tantos días, en X días. Ese tamén é moi habitual. Ese é moi habitual, sí, tanto de Hotmail como Gmail, como Messenger. É dicir, servicios que se utilizan moito e que o que tratan é de meterlle medo á xente de que van a deixar de ser gratuitos. Pero sempre estes correos, estes OACs, teñen que se ti lle reenvías a 15 ou 20 personas, pois ti vas a estar libre para ti, vai ser gratuito, que ese é o objetivo. Claro, que utilizan tamén ese método. reenvíe esos correos. Se algún día Gmail ou Hotmail deixaran de ser gratuitos, pois para min sería unha oportunidade de negocio. Totalmente. En dous días, eu, seguramente outros, pois se adiantarían e teríamos unha plataforma parecida a Gmail e Hotmail onde poderíamos facer os correos, onde podemos utilizar unha mensaxería instantánea porque sería un negocio fantástico. Non creo eu que estas compañías deixen de gañar eses cartos e eles nos deixen a posibilidad a outras persoas pois de iniciar. Habitualmente estas mensaxes pois recibímolas a través do correo electrónico, non? Son moi habituais, pero creo que están xa chegando a outras plataformas como poden ser o Facebook, en redes sociais, WhatsApp, que agora utilizase moito nos móviles, tamén utilizan esa ferramenta. Xa non sei con que finalidade. Sí, a verdade é que os fins non van ser os mesmos, claro. Porque xa non entra, pero sí que é verdade que se está empezando a ver OAX spam de ese tipo nas redes sociais tamén. Non son o correo electrónico. Claro. Entón, bueno, pois será polo mismo, por publicidade, para poder chegar ao maior número de xente que mandarlle de forma agresiva a publicidade que non queren. O obxectivo será o mesmo, aínda que, bueno, por outros cauces, en vez de polo correo electrónico, polo Facebook. En canto ao correo electrónico, a maioría destes mensaxes que nos alertan sobre virus, que deixa de ser gratuito un servicio, etcétera, son todos mentira. Se algunha vez nos parece que pode ser verdad, eu teño un mecanismo para ocultar. ¿Hay algún mecanismo para sabelo? Para saber que é verdad, simplemente buscando parte do correo en Google, xa nos din que un OAX. É dicir, se eu teño dúbidas, o podo buscar en internet, e xa me vai dicir se é certo ou se non é certo. Pero por se incluso se non quixera entrar en internet a buscar ou non soubera como facelo, eu teño a opción no meu correo de que todos os enderezos se oculten. É dicir, eu podo mandarle un correo a X personas, as que sexan, e que ninguén saiba a quen yo mandei nada máis que a él. Como se fai iso? Pois todos estes servicios de correo electrónico teñen algo así que mostrar CCO ou añadir CCO, a parte de CC. CC significa copia de cortesía, CCO sería copia de cortesía oculta. Oculta, para que non se para que non se vexa efectivamente que... Entón, se eu quero reenviar o correo, meto, lle dou añadir CCO, e todos os enderezos o meto nesa opción, en CCO, pois estarei cortando, digamos, que eses correos sexan públicos. Cando lle chegue a persona que iniciou a cadena, vai, eses correos non os pode consultar, e, polo tanto, non lles pode mandar correo publicitario. Claro. A pega disto, calé, que... Eu protexo os contactos, os meus contactos, claro. Pero ninguén me protexe a min. É dicir, eu unha vez recibo o correo, se non o meteron por CCO, a min xa me vai chegar spam. Así, xa está. Ainda que eu o protexa, dentro, eu xa ¿no? estou metido nese círculo, xa non hai maneira de sacarme. Ainda que eu o reenvíe o meta en CCO, estarei protexendo os meus contactos, as persoas que eu estuve enviando nese momento. Pero alguén non te protexeu. Pero desde o momento en que alguén me deixou a min no aire, pois xa non... Xa non podemos... Temos algunha forma de evitar este tipo de correo de publicidade que nos chega? A única forma é, cando nos chega un correo reenviado de un contacto, pois explicarlle, educarlle, explicarlle que eso, o que significa ese OAX, o que queren facer, o que nos queren mandar spam, e explicarlle o que sirve CCO, que a próxima vez que manda un correo de esos, que simplemente que o meta en CCO, entón, claro. Pois, estaremos libres todos de que nos chegue ese spam. E, por tanto, ademais, os correos serán máis fáciles de usar, porque últimamente teñen moitas pegas polo caso de spam. Hai correos que non me aparece un correo porque simplemente non teño esa persona agregada na miña xenda. Entón, o mellor o coñezo, pero como non o teño na xenda, pois pensan que é spam e o ocultan. Entón, sería, digamos, todo moito máis fácil. Se non houbera spam, pois estaría todo máis doado. Cal sería o correo electrónico co que máis coidado deberíamos ter, sobre todo en canto a virus? Hai algún que coñezas? Eu penso que todos, en xeral, están xeral, todos ¿no? bastante... Sí, porque o problema dos virus no correo electrónico é cando o reenviamos. Entón, se eu reenvío un virus, aínda que a miña conta sexa de Gmail, Hotmail, a reenvía unha conta de Gmail, Hotmail, vai ir o virus. Sí. Entón, como están todas bastante extendidas, tanto Yahoo como Hotmail como Gmail teñen moitos usuarios, pois claro. Entón, pois, calquera deles, para tema de virus, pois... Poden entrar en calquera deles, digamos. Algúnha última recomendación en canto ao correo electrónico e o seu uso? O que Miguel. Falamos, para evitar virus, non abrir correos de xente que non se coñeza, E para evitar o tema do spam, pois eu recomendaría que usemos o CCO, que cando mandemos un correo a máis dunha persona, cando unha persona non ten sentido facelo doutro xeito, pero cando é máis dunha persona, pois meter todos os correos, todos os enderezos na opción de CCO para protexerlos. Sí, para que ninguén os vexa. Estar todos protexidos, que eso é importante, non? Porque despois podemos ter algún problemiña no noso ordenador, non? Con algún correo electrónico. Sí, a verdad que o spam é moi molesto. Hai veces que hai xente que ten pechado contas por culpa de que todo o que lle chega é publicidade. Non atopa os correos que non son publicidade, porque a mesa maioría son de publicidade. Entón é moi molesto, a verdad que é moi molesto. Sí, sobre todo que hai xente que adícase a estes mensaxes en cadea, a reenviar. Acabas por decir, elimino a conta e xa está. Sí, e fago unha nova. É que son moi estéticos, nos piden que reenviemos, cando un correo nos pide con tanto énfasis que reenviemos, xa hai que desconfiar. Son moi estéticos, bonitos, entón, pois claro, nos apetece enviarlos aos nosos contactos, pero, pois, eso, se o fago o que o faga en CCO, porque senón, pois, estou expoñendo a que os meus contactos reciban máis publicidade, molesta. Bueno, pois moitísimas gracias, Miguel, por estar hoxe connosco, hoxe luns, e para a semana que ven, pois traemos un novo temiña así para tratar, pensamos en algo así interesante para os nosos ointes en canto a informática. Recordemos que aínda se poden inscribir a xente que quera nos cursos, non? Así é, sí. Para inscribirse nos cursos, como dicíamos antes, pois chamar ao 986-348944 preguntando por Miguel, senón pois achegándose ao multicentro de Torneiros, preguntando pola rede FEMIT ou por Miguel, e xa lles explico. Xa lles explican todo, non? Bueno, pois moitísimas gracias, que teñas un feliz luns de entroido. E mañá martes, que o día grande aquí en Porriño. Non sei se estarás aí tamén vendo todos os acontecimentos e actividades que teñen preparadas. Sí, ando tanto, a ver se mañá podo facer algo. Bueno, teño clase pola mañá e clase pola tarde, pois está complicada, a cousa. A partir da clase da tarde, posiblemente saíamos a dar unha volta a disfrutar do entroido. Moi ben. Pois moitas gracias, Miguel, como dicíamos. Nos continuamos aquí na Radio Municipal do Porriño, pero bueno, chega agora xa a hora de despedirnos, que teñan un feliz lunes. Saúdos do noso equipo de Tania Alonso e Iván Pombo e de quen lles fala de Lorena Soto. Ata mañá.